نعمتاً من عندنا. این احسانی بود از طرف ما. کذالک نجزی من شکر. چنین بدله میدیم کسی را که سپاسگزاری بکند. ببینید که در این دو سه واقعه دیگری که نقل کرد، قرآن نگفت که کی را باز نجات داده. حالا چی میکنه؟ میگه اونها را خود سنگباران کردیم. انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط، مگر خانواده لوط را نجیناهم، نجاتشان دادیم. به سحر، در وقت سحر، نعمتا من عندنا. این کل چی بود؟ احسانی بود از طرف ما، نعمتی بود از طرف ما. کذالک نجزی من شکر، چنین بدله میدیم کسایی که سپاسگزاری بکند. یعنی در حقیقت برای قریش چی است؟ نمونه داد که اگر شما ایمان بیارید و این پیغمبر صداقتش را باور داشته باشین، شما را هم الله نجات میداد از بدبختی. ولقد انذرهم و مسلما لوط ترسانیده بود ایشان را. ولقد انذرهم بطشتنا، حضرت لوط علیه السلام ترسانیده بود ایشان را از عقوبت ما. فتمارو، پس مکابره کردن به نظر ترسانیدنی های مرا. فتمارو، به تفاوت شدن در مقابل از این انذار، در مقابل این ترسانیدنی ها. تمارو به معنی شک بود. در حقیقت شک کردن به نظر به این ترسانیدنی ها. ولقد راودوه، و هر آن سخن گفتند تا غفلت بدهد حضرت لوط علیه السلام را، عن ضیفه، از میمانانش. ولقد راودوه، یقینا خاصا از حضرت لوط علیه السلام، عن ضیفه، از میمانانش کامجویی را، وقتی که ای بی ادبی را کردند. فتمسنا اعیونهم، پس محو کردیم چشمهایشان را. تمس ای را میگه که دیگه آثار چشم هم برش نماند، یعنی کاملا محو شد تمام دیدنی هایشان. فذوقو، پس برش گفتم بچشید عذابی و نذوری، بترسید عذاب من و ترسانیدنی های من را. ولقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا آسان کردیم قرآن کریم را. للذکر، تا پند بگیرن. للذکر، تا حافظ ارزش ها بوده باشن. این ما به خاطر ازی آسان کردیم قرآن را که چی بکن؟ للذکر، تا حفظ بکنه ارزش های انسانی خود را. ولقد صبحهم، و بیگمان در سر آغاز بامدادان، و ولقد صبحهم بکرتن، و بیگمان در سر آغاز بامدادان عذاب مستقر، عذاب پایدار به سراغشان آمد. فذوقوا، پس بچشید عذاب مرا، و نذوری، و نتیجه ترسانیدنی های مرا. ولقد یسرنا القرآن، و یقینا آسان کردیم قرآن را. للذکر، برای حفظ، برای پند. فهل من مدکر، آیا پندگیرنده ای است؟ مدکر، آیا پندگیرنده ای هست؟ ولقد جاء آل فرعون، و یقین آمد آل فرعون، النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، آمدن به سوی فرعون، النذر، ترسانندگان. کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن آیات ما را، کلها، تمامیش را. اینجا میگه کلها، زیرا برای فرعونی ها چند معجزه آمده بود؟ 9 معجزه برش آمده بود. و اخذناهم، پس گرفتیم ایشان را، اخذ عزیز مقتدر، ایشان را به گرفتن غالب و بسیار قوی. حالی نتیجه میدهد. اکفارکم خیر من اولائکم. اکفارکم، آیا منکران شما، منکران شما ای پیغمبر، منکران شما ای مسلمانان و دعوتگران به سوی خیر، کفارکم، آیا منکران شما خیرون بهتر است من اولائکم، از این جماعایی که قبلا گذشت؟ کفاری که در مکه زندگی میکرد، کفاری که به این دین منکر استن، آیا این بهتر استن که باید بقا داشته باشد نسبت به اون مردمی که قبلا هلاک شد؟ ام لکم براءتون، یا برای شما حکم خلاصی است؟ فی الزبور، در اوراق مردم پیشینی. چی رقم گپ است؟ کفر شما تفاوت میکند، و یا ای که خداوند به شما نوشته کرده که در آخر زمان هر کس که کفر میکنه و بیدینی میکنه که زو کسی غرض نمیگیرد، کدام موضوع است؟ طبیعی که نه کلام دستوری داشتن و نه الله این کفر را خوبتر دانسته بود که ای را بقا بدهد، نه این کفر را هم الله مزمحل میکند. ام یقولون نحن جمیع منتصر، آیا میگن که ما جماعتی هستیم که منتصر، انتقام گیرنده. جمع به معنی مجموع است، و انتصار به معنی انتقام. ام یقولون نحن جميع، آیا میگید که ما یک جماعتی بسیار محکمی هستیم، منتصر و انتقام گیرنده که اتو با پیش الله برآید و بگوید که ما هم می جنگیم؟ اگر چنین گفت را هم داشته باشد، سیهزم الجمع، اکنون شکست خواهند خورد الجمع، این جماعتی که در مقابل دین استادگی می کند. و یولون دبر، و بگریزند و پشت گردانند به طرف با مسلمان ها. و یولون دبر، میگریزند و پشت گردانند. این نکته ای هم است که اکفارکم خیرون، ای کفاری که امروز در مقابل دین استادگی می کند و جنگ صلیبی را اعلام می کند، آیا ای بهتر هستند من اولائکم، از او کفاری که در گذشتند و رفتند؟ ام لکم براءتون فی الزبر، یا برای ایشان در اوراق پیشین، در اساطیر گذشته راه خلاصی برش است؟ چنین نیست. اگر با این می نزن که تار و پود امروز دارند، ام یقولون نحن جمیع، آیا میگن که ما یک ائتلاف بسیار بزرگی داریم، منتصر و انتقام میگیریم از هر انسانی که در مقابل ما ایستاده شود؟ الله میگه سیهزم الجمع، اکنون شکست خواهند خورد این جمعیت. و یولون الدبر، و بگریزن پشت گرداننده. بلی ساعت موعدهم، اگر در دنیا الله کتش غرض نگیرد برای یک مصلحتی از مصالحی که الله میداند، بنان بلی ساعت موعدهم، بلکه ساعت وعدگاه ایشان است. و ساعت ادها و امر، و قیامت ادها گرفت بزرگ، و امر و بسیار تلخ است. در آخرت گرفت بسیار سخت و بسیار تلخ است. ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقینا مجرمان در گمراهی و شعله های آتشند. یوم یسحبون فی النار، روزی که کشیده شوند در آتش، علی وجوههم، بر روهایشان، و برش گفته می شود که ذوق و بچشید مس سقر، مزه رسیدن آتش را بچشید، مزه رسیدن به آتش را. انا کل شیء، هر آن ما آفریدیم هر چیز را، انا کل شیء خلقناه بقدر، مسلما ما هر چیز را پیدا کردیم بقدر، به اندازش. و ما امرنا الا واحده، و نیست حکم ما مگر یک کلمه، کلمح بالبصر، مانند گردانیدن چشم، مانند گردانیدن چشم، به عمق اندازه ما این نظام را تغییر میدیم و دیگرگونش میسازیم. و ما امرنا الا واحده، نیست حکم ما مگر یک کلمه برای ایجاد قیامت. ایتو یک کلمه که کلمح بالبصر، مانندی که تو چشم را دور میتی، چشم که دور میتی چقدر زود است، به آن فرصت این طرف سعی میکنی، ما به عمق فرصت این نظام را دیگرگون میکنیم. ولقد اهلکنا اشیاعکم، به تحقیق ما هلاک کردیم همراهان شما را، امثال شما را، فهل من مدکر، آیا کسی هست که فکر بکنن و بیاندیشد؟ و کل شیء، و هر چیز را، و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر چیز کردن در نامه اعمالشان ثبت است، فی الزبر و ثبت می شود و نگه داشته می شود. و کل صغیر و کبیر مستطر، و هر کار خرد و بزرگ نوشته می شود، هر کار خرد و بزرگ نوشته می شود. نتیجه چی می شود؟ ان المتقین فی جنات و نهر، هر آنانی که پرهیزگاری کردن، تقوا پیشه کردن، فی جنات، در باغچه ها، و نهر، و نهرهای باشند. آنانی که تقوا پیشه کردن، فی جنات و نهر، در باغها و نهرها باشند، فی مقعد صدق، بنشینند در مجلس راست، عند ملیک مقتدر، نزد بادشاهی که توانا بر همه چیز است. آنانی که تقوا پیشه کردن دو نتیجه میگیرد، فی جنات و نهر، در باغها و نهرهای جاری قرار خواهند داشت. فی مقعد صدق، نشستن در مجلس راست، عند ملیک مقتدر، نزد بادشاهی که توانا بر همه چیز است. این آخر نتیجه شد که این سخنا بالاخره به این می انجامد که متقی این جایگاه را می گیرد، و انسانهایی که بدبخت هستند چنان عذاب تلخ را خواهند چشید که دیگه او تلخی را همیشه با خود خواهند داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. سوره مباركة رحمان، الجملة سوره هاي مكي، وبعض العلماء يقولون أن سوره الجملة سوره هاي مدنية. این سوره دارای 78 آیه 3 رکوع در ترتیب تلاوت 55 سوره است و در ترتیب نزول 97 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره رعد نازل گردیده، مجموع کلمات 351 و مجموع حروف 1636 است. سوره مبارکه رحمان به اساس از اینکه سوره مکی است غالباً بنان اصول و عقیده اسلامی را برای ما شما معرفی می کند و مانند عروسی است در زیبایی در بین دیگر سوره های قرآن کریم از حیث الفاظ و پیشکش نمودن نعمت های الهی. و در یک حدیث ضعیف چنین همیه که لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن والله اعلم. امام بیهقی از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه این حدیث را روایت می کند. سوره مبارکه بحث میکند در ابتدا به ذکر نعم الهی که مورد احصا واقع نمیشود، از جمله بزرگترین نعمت ها را اشاره میکند و در حقیقت سوره است به نام سوره نعمت های الهی، هم میتونیم مورا تعبیر بکنیم. سوره مبارکه بحث میکند، بحث گذرای از قدرت باهره الله جل جلاله در نظام بحری، در نظام جوی. سوره مبارکه در حقیقت تشریح میکنه چگونگی نظام را که این چیزی که در این دنیا وجود دارد این بی هدف پایین پیدا نشده، بلکه روزی میرسد که این کل کائنات در هم شکسته میشود و بار دوم ایجاد میشود و الله جل جلو از اعمال پرسند میکند. سوره مبارکه از احوال عجیبی از منکران دین و آنانی که به دین گراییدن از اردو احوالشان را به تفصیل برای ما شما در ذکر لابلای نعمت های الهی تقدیم می کند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به اینکه فبی ای آلاء ربکما تکذبان که مجموعاً 31 مرتبه این کلمه و این آیت تکرار شده، این را به جنیات تلاوت کرد و جنیات گفتند که لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، پروردگارا به هیچ یک از این نعمت هایت ما تکذیب نمی کنیم، به هیچ یک از نعمت هایت ربت و پادشاهی برای توست و حمد و ستایش برای توست. بنان مسلمانم که وقتی که این آیت را تلاوت می کند فبی ای آلاء ربکما تکذبان به این مواجه می شود، پس این هم باید بود که لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، ای پروردگارا به هیچ یک از نعمت هایت تکذیب نمی کنیم. فلک الحمد، همه ستایش ها از آن تو است، همه ستایش ها از آن تو است. در سوره مبارکه که مجموعاً 31 مرتبه ذکر فبی ای آلاء ربکما تکذبان ذکر شده، 8 بار نعمت در رابطه به ذکر نعمت به کار رفته، زیرا اصول نعمت 8 است. از این خاطر یعنی از 31 مرتبه 8 بارش در مورد نعمات به کار رفته، زیرا ما میبینیم که نعمت ها یا ظاهری است یا باطنی است یا انفسی است یا آفاقی است یا بری است یا بحری است یا علوی یا هم سفلی است. بنان 8 نوع نعمت در امی گوشه ما پیدا کرده میتونیم و نعمت ها را و فبی ای آلاء ربکما تکذبان را هم در ازای نعمت بیان میکند. همچنان با تخویف 7 مرتبه ذکر شده، زیرا دروازه های جهنم چند است؟ 7 است. در مقابل این تخفیفات را هم به می شکل می دهد و همراه بشارت هم به طور اولی 8 مرتبه ذکر شده و به طور ثانی هم 8 مرتبه ذکر شده که تخویف است. بناهن می رساند که وقتی که دروازه های بهشت چند است؟ 8 است. 8 در مقابل 8 نعمت. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه قمر فرمود که عند ملیک مقتدر، انسان متقی جای خواهند داشت نزد پادشاه توانا و نیرومند. او کی است؟ او پادشاه مقتدر الرحمن، ذات مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ذات مقتدر کیست؟ الرحمن، آن ذات مهربانی است. الرحمن خبر برای مبتدای محذوف، هو الرحمن، آن ذاتی که او ملیک مقتدر است، همان ذات مهربان است با تمام مخلوقات. آن ذات مهربان علم القرآن، آموخت قرآن کریم را. علم القرآن، آموخت قرآن کریم را برای حضرت جبرائیل علیه السلام و او برای پیغمبر علیه السلام. یا علم القرآن، آموخت قرآن کریم را به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. علم القرآن، آموخت قرآن کریم را برای انسان ها. او ذات مهربان است. این بهترین لطف الله چیست که انسان را با یک انسان الله قرآن را بدهد. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران تعلیم بدهد. الرحمن، آن ذات مهربان، علم القرآن، آموخت قرآن را. اما ذات مهربان خلق الانسان، آفرید انسان را. بنان ضرورت انسان به قرآن بود، از خاطر قرآن برش کرد، برش تعلیم داد. برای از اینکه از این قرآن تعبیر بکنه، علمه البیان، تعلیم داد او را سخن گفتن. علمه البیان، الله میگه علمه البیان. با یک نکته اشاره میکنه بسیار جالبی است. قرآن الله برای انسان چی را داد؟ قوت تعبیر از شیء را. ایتو قوت برش داد که او میتونه تعبیر بکند. با اساس این قوتش زبانهای متعدد آمد. یعنی تو نیست که زبان کمپلیت جور شده باشد بعد از او در اختیار انسان ها قرار داشت. نه، الله برای انسان قوت تعبیر داد. بنان وقتی که قوت تعبیر داد، ار انسان در محیط خود از یک شیء تعبیر کرد و جانب مقابل را به شیء فهمانید، وقتی که فهم واحد متعدد شد، بناهن در هر گوشه زبان ها هم متعدد پیدا می شد. به طور مثال این چیزی است که فعلا در اختیار ما است. هرگاه ما می خواهیم برای تو این را بتم یا تو را به این وادار بکنیم که این را بر تو معرفی بکنم، ما مجبور هستم از این تعبیری داشته باشم. تعبیری که اول بار ما این را اطلاق به تو می کنم و توی تعبیر ما را فهمیدی، در حقیقت نام سریزی گذاشتم. بناهن در آن واحده این شاید در اختیار کسی دیگری در سعودی باشد، او هم کسی دیگر را میخواهی را برش معرفی بکند. وقتی که او را به معرفی می تعبیر که لغت ما را استعمال نمی کند یا تعبیر ما را استعمال نمی کند، یک تعبیر دیگر را استعمال می کند، خود به خود زبان متعدد می شود. چرا زبان آمید؟ الله این توفیق را برای انسان داد که از اشیا تعبیر بکند. از قدر که روابط با هم نزدیک می شود، زبان ها چی می شود؟ واحد می شود. یعنی زبان دوم دیگه ویدا نمی شود، بلکه مردم چی میکنه؟ از امو یک زبان با تعبیر میکنه. در هر جایی که بری به نام کمره پرسان به کلگ برد میده. چرا؟ ای از اون جایی که آمده به یک سیستم واحد تلفیق پیدا کرده و یک نام به کل جای رسیده. به اساس از این وسائلی که امروز در مردم در میان مردم است، کل مردم زبانا را گرفته میتونه که از این شی در فلانجا چی استفاده می شود و او مردمی که اول ایره اختراع کردن چی نام سرش ماندن، اما نام خود به خود سرایت می کند و خود به خود در اختیار موتو می آید. بنان الله جل جل ذاتی است که علمه البیان، قوت تعبیر از شی را برای انسان داد. این چیز را می دارش بتی تشویش می کند. ایت یک انسان عجیبی را الله آفرید، مخلوق عجیبی را، چیزی را که در اختیارش بتی تشویش می کند و می خواهی که خلاصش بکنه. اگر یکان بار سر خودم تجربه کرده باشم، مت است چیز دست نه طاقتت نمیه باید ما بینش خلاص کنیم. یه ما بین از چی هست؟ ای را الله برتان، ای را قوت تعبیر از شی و شناخت از شی و فکر کردن در شی، ای را الله برای انسان داد. دیگه حیوانات هم تو میگرده ای دقصیش نیست که در دنیا این موتر لکس گذاشت، این خراب گذاشت، گاردی گذاشت، ایش بیتفاوت است. خب انسان چونین مخلوق نیست. چرا؟ الله برای از اون قوت تعبیر از شی را عطا فرموده. بنان این قوت خو برداد، خو متوجه باش که این قوت را در چیزای کوچک کوچک مصرف نکنی. این قوت را در چیزای بسیار مهم باید مصرف بکنی. از شمس و القمر به حسبان. ببین ای انسان که این تعبیر از شی بر تو داده شد، فهم قرآن برای تو داده شد و تو را الله آفرید من حیث خلیفه در روی زمین و از شمس و القمر به حسبان. آفتاب ماه را حسابی است. آفتاب ماه را چی است؟ حسابی است. آفتاب است، ببینی که سالت رو بیتونی بشناسی. مهتاب وسیله است که تو ماها را باید بشناسی. این گپی عادی نیست که تو منظم تو را این نظام میدهد. این تعبیر از شی مفت نیست. ای تعلیم قرآن یک شی مفت نیست، ای خلافت در زمین مفت نیست. الشمس و القمر به حسبان، آفتاب ماه را حسابی است. از نعمت های آسمانی این نعمت را در نظر بگی. و النجم و الشجر و یسجدان، و گیاه و شجر و درختان یسجدان، همگی متواضع هستند و سجده میکنند به الله جل جلاله. یسجدان فرمانبردار الله جل جلاله هستند. پس تو کاری نکنی که از این نعمت ها خود را بیرون بکشی. بنان نعمت های آسمانی را هم ذکر کرد و نعمت های زمینی را هم الله ذکر کرد. و السماء رفعها و وضع المیزان، و آسمان را برافراشت و وضع المیزان و بنهاد در آن ترازو و قانون را. و وضع المیزان، در اوج ترازو و میزان و قانون را وضع کرد. ای آسمان را مفت بر نافراشتند، به اساس یک قانون ای را برافراشتند. ببینید که و السماء رفعها، الله آسمان را برافراشت. و وضع المیزان، و در این نظام قانون را وضع کرد. بنان میزان بنای قوانین تکوینی در اینجا وضع کرد. حالی چی بکن؟ قانون تکوین خوشناختی الله تطغو فی المیزان، تا تجاوز نکنه در میزان. در میزان چی؟ در قانون تشریع، در شریعت و در تطبیقش تو جاور نکنی، ظلم نکنی و از مسیر عدالت منحرف نشوی. بنان میزان قوانین تکوینی در هستی. الله تطغو فی المیزان تمام قوانینی که تشریع است در نظام زندگیتان، به اساس این دو قانون و اقیم الوزن، پس برپا دارید وزن را با دستتان. وزن را همیشه با دست درست درست تولش بکن، یعنی چیزی که در اختیار تو است که به کسی دیگری میتی منظم بتی، در رخ خیانت نکو و بالقسط و به اساس عدل بتی، مطابق به عطای دل بتی. یکان دفعه ترازو را چی میکنیم؟ ترازو را مراعات میکنیم، به خاطر اینکه از جانب مقابل میترسم. او سرم اعتراض میگه مجبور هستم وزنم منظم بتم. نه، الله میگه او را خود تو باید بتی، بالقسط به انصاف بتی، نه از تای دلت بتی، از تای دلت بتی. ولا تخسر المیزان، و نقصان نکنید در وزن. در وزن نقصان نکنید. ایتو نشو قصابا وار یک چیزی از کیلوها سروب شکم بکنی، یک صد گرام یا غالبا قصابا کم میکنن، چون فروشا وار کم بکنی، این رقم کار نکن. ولا تخسر المیزان، و نقصان نکنید در ترازو، در میزان. والارض وضعها للانام، و زمین آفرید، زمین را آفرید للانام برای خلائق. فیها فاکهة، که در آن میوه هاست. زمین را آفرید برای خلائق که در آن میوه هاست. و نخل و خرما، ذات الاکمام پرشگوفه است. ذات الاکمام صاحب غلاف است. اکمام جمع کم به معنای غلاف است. و در اینجا ببینید که میوه ها را خداوند متعال چی قرار داد؟ در یک پوش قرار داد که به اساس او پوش سرایت میکروب به او نمی شود. شما سیب در یک جای پرتین، پس بوشش پاک است. تربوز پرتین، دیگه چیزا را پرتین، عجیب است. الله اینتو یک پوش، یک محفظه برش داده. الله اینتو یک ذات است که و نخل ذات الاکمام و خر و نخل و خرما ذات الاکمام پرشگوفه و صاحب پوش و غلاف. کم قاسین هم به زمین خاطر میگهد که این هم غلاف است. برای چی؟ برای درست. و الحب و ذو العصف و ریحان، و در آن زمین دانه ذو العصف برگدار است. ذو العصف برگدار است و ریحان و گل خوشبو. آفرید در امی زمین و الحب و دانه را، ایجو دانه ای که ذو العصف برگدار است، دانه ایش تو استفاده میکنی. و الحب ذو العصف و ریحان، و در آن زمین دانه آفرید، ایتو دانه ای که ذو العصف برگدار است، ایتو برگی که از دانش تو استفاده میکنی. خب از کاشت حیوانات استفاده میکنی. الله جل جلاله در یک چیز چندین چیز را پیدا کرد. شما ببینید، یک دفعه گندم را بکار، دانش تو بگی، در وقتی که سبز است اکسیژن را دفع میکند، کاربن را میگیرد. این دوم فایدش برد شد. سوم، دانش تو باز میگیری و کاهش در نظر چیزی بسیار بی هرزه و بعد است. و از امو کاهش هم حیوانات چاق میشود، شیر برد میدهد، گوشت برد میدهد. و ریحان و گل خوشبو، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام نعمت های پروردگارتان ای دو گروه انس و جنس تکذیب میکنید؟ با کدام یکی از نعمت هایتان پروردگارتان تکذیب میکنید؟ ای که نعمت ها را الله برتان ارزانی کرد. از جملهش خلق الانسان من صلصال کالفخار، آفرید انسان را من صلصال از گل خشک صدا دهنده، کالفخار مانند سفال. صلصال به معنای رفت و آمد و صدا در اجسام خشک است. قرآن کریم از آفرینش انسان تعبیرهای مختلف را می کند. یک بار می گوید که ما انسان را از خاک آفریدیم. فإنا خلقناكم من تراب، ما شما را آفریدیم از خاک، یعنی ابتداعا از خاک برداشته شدیم. بعد این خاک به گل تبدیل شده. هو الذی خلقكم من طین، الله آن ذاتی که شما را از گل آفرید. سوره مبارکه انعام آیه 2. سوم مرحله شما میگه که با به گل بدبو تبدیل شدیم. گله که تر بکنی بگذاریش مثل که به کاغل. ای اما تمام ای گل. الله میگه و اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، ما انسان را از گل آفرینم که بدبو بوده. بعد چهارم مرحله حالت چسبندگی برش پیدا می شود. انا خلقناهم من طین لازم، سوره مبارکه صافات. بعد مرحله دیگه میشه که حالت خشکیده و صدادار را بر خود پیدا میکنه که این آیه شامل حالش است. خلق الانسان، آفرید ما کالبود انسان را من صلصال از گل خشک صدا دهنده، کالفخار مانند سفال. همونطور محکم و سفید که تنگ تنگ تنگ میکرد مثل که یک چیز شما سفال که بزنین، با مانند از همونطور محکم شده بود، همونطور صدا میداد. و خلق الجان من مارج من نار، آفریدیم جنیات را من مارج از شعله من نار آتشی، از شعله آتشی آفریدیم او را. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس با کدام یکی از نعمت های پروردگارتان ای دو گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ کدام نعمت؟ شما اول خلقتان را در نظر بگیرید، آل مخالفتان را با الله در نظر بگیرید. رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرق و دو مغرب. رب المشرقین، پروردگار دو مشرق. چرا دو مشرق برش میگه و دو مغرب برش میگه؟ زیرا مهتاب هم مشرق دارد و مغرب دارد و آفتاب هم مشرق دارد و مغرب دارد. بنابراین این تعبیر میکنین که رب المشرقین، پروردگاری که برای مهتاب هم مشرق دارد و برای آفتاب هم مشرق دارد. یا رب المشرقین، خزان و بهار را در نظر بگیرین. در اینجا هم تفاوت میکنه مشرق آفتاب و غروب آفتاب. به این صورت دو دانش بگیرین. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نعمت های پروردگارتان ای گروه انس و جنس تکذیب میکنید؟ آن اللهی که، آن پروردگاری که مرج البحرین یلتقیان، روان ساخت دو دریا را تا به هم جمع شده بروند. یلتقیان، دو دریا را با هم جمع شده بروند. بینهما برزخ لا یبغیان، میان هر دو پرده است که یکی بر دیگر تجاوز نکند، یکی بر دیگر تجاوز نمیکند. اینو یک پرده را در میانشان آفرید. مرج البحرین به معنای مخلوط کردن و در کنار هم قرار دادن است و مراد آیه در حقیقت است که دو دریا را الله حرکت کرد، یا بحر احمر را با بحر اسود، هر دوش یکسان می رود ولی در حالی که خلط نمی شود. جای دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان ارشاد می دارد و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. الله آیت یک ذات است که و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. دیجا میگه بینهما برزخ، میان هر دو پرده است، لا یبغیان، که یکی بر دیگر تجاوز نمی کند و از نظر عقل باید تجاوز بکند و الله در میانشان این پرده را آوریده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنه ای دو گروه انس و جن؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خارج میکند من هما از آن دو، از آن دو دریایی که در میانشان پرده و حائلی است، اللؤلؤ و مروارید و المرجان، مرجان را. الله از او جای، از او آبشوری که اصلا ببینید که لؤلؤ نوعی از یک حیوانی است، این در مابین آب است. وقتی که باران میشد باز یگان فهمی دهن خود را خلاص میکنه. قطره باران که در مابین دهن از او بیفته در اوجا یک مروارید پیدا میشود و ما تعبیر از او به یاقوت میکنیم. و از او این تعبیرها و این دانه های بسیار قیمتیه که در مابین امواج بحر خداوند متعال پیدا میکنه و از او شما استفاده میکنید. این را نادیده میگیرین. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بیرون می آورد از آن دو دریا اللؤلؤ مروارید و المرجان مرجان را. امام آلوسی میگه که لؤلؤ در کوچک و مرجان در بزرگ است. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اکنون با کدام یک از نعمت های پروردگارتان انکار میکنید ای گروه انس و جن؟